do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 6 marca, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki, a w nim najnowsze informacje o akcji służb na miejscu tragicznego wypadku na autostradzie A4 na Podkarpaciu, dzisiejszy bilans pandemii koronawirusa w Polsce, a także relacja z Our Future Forum. To inicjatywa dla młodych marzących o studiach za granicą. W nocnym wypadku ukraińskiego autokaru na autostradzie A4 na Podkarpaciu zginęło 5 osób. Wynika z informacji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. Wcześniej rzecznik przemyskiego pogotowia ratunkowego informował, że 6. osoba zmarła w szpitalu, ale nie zostało to potwierdzone przez przemyski szpital, który miał przyjąć rannego. Do kilku podkarpackich szpitali trafiło w sumie ponad 40 pasażerów z różnymi obrażeniami. Na miejscu tragedii był reporter Polskiego Radia Rzeszów. To była sekunda, był huk, ludzie krzyczeli i prosili o pomoc. Tak o wypadku mówili mi dwaj Ukraińcy, którzy jechali autokarem. Podobnie jak inni, lżej ranni trafili do międzyszkolnej bursy w Jarosławiu. Początkowo ulokowano tam 21 osób. Jak się jednak okazało, z czasem poszkodowani zaczęli się skarżyć na różne dolegliwości i 10 z nich trafiło na diagnostykę do szpitala. Jak powiedział mi Krzysztof Kowal, kierownik referatu bezpieczeństwa w starostwie powiatowym w Jarosławiu, 11 osób, które pozostały w bursie, są w niezłej formie. Na razie nie wymagali opieki psychologicznej, choć udzielono im takiej możliwości. Z Jarosławia Wojciech Wójcik, Polskie Radio Rzeszów. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano prawie 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, poinformowało przed południem Ministerstwo Zdrowia. To ponad 2,5 tysiąca więcej niż tydzień temu. Od wczoraj zmarło 245 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 12 tysięcy osób. Oceniając aktualną sytuację epidemiczną, wiceminister Waldemar Kraska zwrócił uwagę, że obecnie coraz więcej młodych pacjentów przebywa w szpitalach. Obserwujemy to od kilkunastu dni, że trafiają pacjenci coraz młodsi. No na pewno jest to efekt już wyszczepienia pewnej grupy seniorów, ale to jest także niepokojące, że osoby młodsze także chorują w sposób dość ciężki, także wiele osób trafia na oddziały intensywnej terapii medycznej. W ciągu doby wykonano ponad 62 tysiące testów na obecność COVID-19. Teraz przyglądamy się, jak wygląda walka z pandemią poza granicami Polski. W 3 francuskich departamentach obowiązują weekendowe lockdowny. Zakaz wychodzenia z domu zarządzono m.in. w okolicach Nicei. Władze rozpoczęły także masową akcję szczepień w całym kraju, a więcej o sytuacji we Francji w korespondencji Stefana Folcera. Francuski premier Jean Castex ogłosił w czwartek, że weekendowy lockdown w departamencie Nord-Pas-de-Calais jest niezbędny, ponieważ lokalne szpitale są tam przepełnione, a władze sanitarne notują duży wzrost zakażeń spowodowany transmisją brytyjskiej odmiany koronawirusa. Tydzień temu zakaz poruszania się poza miejscem zamieszkania w weekendy wprowadzono na Lazurowym Wybrzeżu oraz w Dunkierce. Władze poinformowały, że przepis ten jest skuteczny i że w tych regionach widoczny jest niewielki spadek liczby zachorowań. W całej Francji otwarto dziś kilkaset tymczasowych punktów szczepień. Władze przekazały również 150 tysięcy dodatkowych dawek szczepionki władzom sanitarnym w 23 departamentach, w których epidemia rozwija się najszybciej. Francuski rząd przekonuje, że przyspieszenie szczepień jest jedynym sposobem na uniknięcie ogólnokrajowego lockdownu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Szanse polskiej młodzieży na zagranicznych uczelniach czy innowacje w oświacie. To najważniejsze tematy, o których jest mowa podczas trwającego właśnie Our Future Forum. Michał Mazur, prezes Our Future Foundation, która pomaga polskim licealistom w aplikacji na najlepsze światowe uczelnie, zwraca uwagę, że studia na Zachodzie stają się coraz ważniejsze dla ambitnych młodych Polaków. Nie wszystkich jednak na nie stać, a niektórzy nie wiedzą też, jak wysłać aplikację. Są jednak mentorzy, którzy mogą w tym pomóc. Taka osoba pomaga ułożyć plan, który jest do zrealizowania, pomaga się przygotowywać do egzaminów wstępnych, do rozmów kwalifikacyjnych, pisać właśnie całą aplikację, bo w wielu miejscach to jest bardzo, bardzo złożona aplikacja, jest wiele esejów do napisania. No i później pomaga się takiej osobie zaadaptować na takiej uczelni. Po prostu jest taka bardzo przyjacielska relacja. Wszyscy o siebie dbają, są blisko ze sobą. Studiować można na całym świecie, m.in. na prawo do Oksfordu wybiera się Maja Chnatów, licealistka.

Luna i mniej. Luna, czyli Ola Wilgomas. No, macz mi śpiewać, od dziecka śpiewa. Śpiewała również w Teatrze Wielkim Narodowym naszym. Także naprawdę ma silną edukację muzyczną. A za chwilę grupa Holoi Poloi, zespół, w którym zadebiutowała Edyta Bartosiewicz. You don't. Edyta Bartosiewicz i zespół Holoi Poloi. Ja pamiętam, że po raz pierwszy usłyszałem Edytę właśnie w Trójce z tą piosenką, a potem spotkałem ją zupełnie przypadkowo, kiedy Wojtek Przybylski przyprowadził ją do moich znajomych. No i powiedziałem: Edyta, śpiewasz cudownie, kocham twój głos. No to może teraz nagranie jeszcze jedno, unikatowe. I tell you, there is no pain you could feel. I want you to leave it all and go with me. Let it burn with its warmest light. Gotta believe me.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pytasz mnie, gdzie, gdzieś daleko stąd. Kiedy pytasz mnie, jak, nie wiem sam. Ale chciałbym uciec stąd. Gdzieś, gdzie obudzisz się obok mnie. Magiczne słowa i wyspy. Dwa nagrania bardzo pozytywne zespołu Zio. Chociaż ten zespół był prekursorem muzyki zimnofalowej w Polsce, więc aż dziwne, że potem zmienili zupełnie kierunek i zaczęli grać inaczej, śpiewać inaczej. Duża przyjemność. Ja pamiętam, że jeden z pierwszych grałem te utwory w radiu. W ogóle Zio. I nawet wymyśliłem, jak wydać ich pierwszą płytę, bo chodzili po wytwórniach, nikt nie chciał się nimi zainteresować. A ja powiedziałem menedżerowi zespołu, wiesz, znam pewną panią, która zna pewną panią i płyta się ukaże. No i się ukazała. Może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz! Zespół Ira. Ja pamiętam, że robiłem pierwszy wywiad z Irą radiowy w ich historii zupełnie. No i też byłem kiedyś na koncercie w Radomiu, gdzie zespół pracował. No i mieszkałem w Szydłowcu u babci Artura i babcia mówiła: Panie Tomku, tak dziękuję, że pan wspiera mojego wnuczka. Thank you. Kobra Nocka i hipisówka. Kręciliśmy teledysk do tego właśnie utworu w Gdyni pod klifem, no i była piękna zabawa w piasku. A Kobra, spytany przeze mnie w programie historii pewnej płyty, czy pamięta swój pierwszy wywiad radiowy? Powiedział, ty go robiłeś. Raz, dwa, grupa Manam. I to właściwie był przedostatni utwór dzisiaj w audycji. I na koniec będzie zespół Lipali. Ja pamiętam, jak Tomek tu grał koncert z jednym ze swoich zespołów w studiu trójkowym i powiedział mu, wiesz Tomek, my się znamy ponad 30 lat. Na co on mówi, wiesz co, jesteśmy młodzi, to niemożliwe. Rzucanych kłód, skręconych nóg, idziemy wciąż, żyjemy wciąż. I mimo, że w kieszeni wiatr, pomimo tylu chudych lat, idziemy wciąż, żyjemy wciąż.